Rany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 8 lutego, minęła 18. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Po pierwszej serii było prowadzenie. Ostatecznie Kamil Stoch był trzeci w konkursie skoków Willingen. Propozycja kolejnych zmian w sądownictwie jest już przygotowywana. Zapewnienia i szczegóły padły na konwencji Solidarnej Polski. Sprawdzono 720 pojazdów. Widać poprawy, ale były też skandaliczne naruszenia. Za chwilę o wynikach kontroli autokarów podczas ferii. Kamil Stoch, ostatecznie trzeci w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen. Wygrał Niemiec Stefan Laje, a drugi był Norweg Marius Lindvik. Dawid Kubacki był 15, Jakub Wolny 23. Reszta Polaków nie awansowała do drugiej serii. Sport w Trójce już za godzinę. Spłaszczenie struktury sądowniczej do dwóch instancji, wprowadzenie sędziów pokoju oraz digitalizacja akt sądowych. Solidarna Polska na konwencji programowej ogłasza kolejne zmiany w sądownictwie. Sędziowie pokoju mieliby być wybierani w wyborach powszechnych, a także rozpoznawać sprawy w uproszczonej procedurze. Projekt zmian jest już przygotowywany i niedługo będzie ogłoszony. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro mówił, że konwencja jest wyrazem wsparcia dla reform, które są torpedowane przez część środowiska sędziowskiego. Bardzo wpływowa grupa sędziów w obronie własnych partykularnych interesów, własnych przywilejów wypowiedziała posłuszeństwo ustawom, konstytucji i polskiemu państwu. Szukają wsparcia w totalnej opozycji, ale co gorsza, szukają też wsparcia za granicą. I za zakładników zdecydowała się wziąć miliony Polaków, stwarzając stan zagrożenia anarchią i chaosem w polskich sądach. Dzisiaj przed Trybunałem Konstytucyjnym manifestowano w obronie reformy sądownictwa i domagano się dalszych zmian. Demonstracje zorganizowały kluby Gazety Polskiej. Trwają kontrole autokarów wiozących dzieci na ferie. Prowadzi je Inspekcja Transportu Drogowego. Najważniejsze jest bezpieczeństwo najmłodszych, mówi rzeczniczka ITD Monika Niżniak. Sprawdzamy aspekt dotyczący bezpieczeństwa pojazdów, którymi podróżują dzieci, ale również to, w jakim stanie znajdują się kierujące, więc czy są trzeźwi i przede wszystkim, czy są wypoczęci. 4,5 godziny jazdy i obowiązkowe 45 minut przerwy. Limit dzienny jazdy to 9 godzin, natomiast w tygodniu dopuszczona jest możliwość wydłużenia tego czasu do 10 godzin. Od początku ferii zimowych sprawdzono 720 autokarów. Jest coraz lepiej, ale niektóre zatrzymane pojazdy nie nadawały się do ruchu, przyznaje Monika Niżniak. W 8 przypadkach inspektorzy wydali zakazy dalszej jazdy. W ponad 30 przypadkach zatrzymane zostały dowody rejestracyjne ze względu właśnie na zły lub fatalny przy kilku przypadkach stan techniczny pojazdów. Ponad 160 mandatów karnych, a więc to jest znaczna liczba. Ferie oficjalnie od poniedziałku rozpoczynają dzieci z Mazowsza, Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Pomorza Zachodniego. Wystawę stałą Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie od dzisiaj można zwiedzać z audioprzewodnikiem dla całej rodziny. Na dzieci i dorosłych czekają też liczne zadania i aktywności na ekspozycji 1000 lat historii Żydów Polskich. Trasa audioprzewodnika prowadzi przez najbardziej fascynujące miejsca wystawy stałej, mówi Jolanta Gumula, zastępczyni dyrektora do spraw programowych. Mamy 7 galerii, które są poświęcone życiu Żydów w Polsce, kulturze, obyczajom i to może być wesołe. No i ubraliśmy to w takie słuchowisko, można powiedzieć, z udziałem Wojciecha Malajkata. To jest bardzo interaktywne, zabawne, tak żeby uwagę tych dzieciaków małych przykuć. Aktor Wojciech Malajkat przyznaje, że bardzo się zaangażował w nagranie. Staram się być takim dla dzieci starszym bratem, a dla dorosłych przyjacielem rodziny, który mówi teraz pójdziemy tam, zobaczymy to i to. Dbaliśmy o dramaturgię i żeby się nie nudzić. Trasa audioprzewodnika nie obejmuje galerii Zagłada i Powojnie. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chłodno w nocy, w większości regionów kraju temperatura poniżej zera. Na plusie tylko na zachodzie. Jutro najcieplej w Szczecinie, 11 stopni. Poza tym 10 w Koszalinie, 8 w Opolu, 6 w Gdańsku, 5 w Białymstoku i 4 w Rzeszowie. Biegun zimna, jutro w Zakopanem, tam 0. W całym kraju słonecznie i bez opadów. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wszyscy pytają go o ojca. Did he ever suggest that you actually could call yourself you too? Definitely not. No. I think that's a terrible idea. No. I'm gonna-

Bardzo wdzięcznie się słucha tej płyty. Jazz Pospolita na swoim nowym albumie zatytułowanym Przypływ, utwór Przedwiośnie. A teraz... River, a vulture predisposed to eating off floors. No, wait, I take that back. I was more like an ocean stuck inside hospital corridors. My condition in general, despite what they say, improves. So I could care less on a night like this. I'm on the lookout for anything that moves, crimson tide. To hold them, and I know when to leave. I know where to go, and I know how to breathe. I know how you blow bubbles. You can look at the world till you don't know what you've done. You can follow a salary to the bottom of the ocean. Is that yours? Throw it in the pot. I thought I was smart, I'm not. I thought I was sick and dying. trochę się wzięło i ucięło. Have We Met? To jest nowy album zespołu Destroyer. Zaczyna się od karmazynowego przypływu, czyli utworu Crimson Tide. On przed chwilą. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 19 minut po godzinie 18. Myślę, że to już jest dobry czas, żeby zacząć. Po raz trzeci, ale najbardziej obszerny kącik kraciasty. Kraciasty kącik Bart Sosnowski. Bartoszu, witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór, Piotrze. Trochę czekaliśmy na to spotkanie. Przed wejściem na antenę teraz, przed początkiem tej rozmowy, powiedziałem i do Ligureckiej, twojej żony i współautorki twojego repertuaru, i do ciebie powodzenia na nowej drodze życia. Ta płyta, nowa płyta, to będzie taka droga życia nowa? Trochę? Tak mi się wydaje, taką mam nadzieję. Zresztą ona jest nowym etapem. Wiesz, pierwsze The Handlager Studio to był taki zapis dosyć trudnego czasu i to była płyta w dużym stopniu o śmierci. Bo jakoś tak się złożyło, że w tamtym czasie średnio raz w roku miałem jakiś pogrzeb i dlatego ta płyta była smutna, ale tak zupełnie niespodziewanie po tym okresie przyszedł taki czas, kiedy zresztą przed tym okresem było mnóstwo takich wydarzeń w moim życiu, które były absolutnie cudowne, i to, co się wydarzyło po tym, kiedy ta płyta Hand Luggage się pojawiła, jakby spowodowało taki dosyć duże, te wydarzenia były ogromnym źródłem wspaniałych, cudnych wspomnień i odczuć. I to siłą rzeczy przełożyło się na piosenki, które czasami od dłuższego czasu, a czasami w tym konkretnym momencie, kiedy to wszystko się wydarzało, powstawały. Słuchaj, czy to trochę jest tak, znaczy inaczej. Wspominałem dzisiaj moment, kiedy, ja pamiętam dzień, to był piątek. Pamiętam ten dzień, omówiliśmy sobie ten dzień niejednokrotnie na antenie, kiedy ja dostałem, no wielu z nas dostało singiel Where Do We Go. Inaczej, wydawnictwo z takim ręcznie robionym właśnie o czymś, była płyta w środku i posłuchałem sobie intra, myślę, że podobnie mieli moi koledzy, moje koleżanki tutaj w Trójce, posłuchaliśmy sobie intra i zaczął się śpiew, no i stwierdziliśmy, pierwsza reakcja to nic oryginalnego, ale wariat. Natomiast ty już opisywałeś to niejednokrotnie, że świat ci runął po tym dniu, bo zaczęliśmy to prezentować i Wojciech Mann, i Piotrek Medzia. Świat się zawalił, no ale ten moment przed. Pamiętasz jeszcze, jak sobie decydowałeś, że to będzie Where Do We Go, jak pakowaliście, domyślam się, z Olą razem te single do pudełek, do papierowych pudełek? Wiesz co, akurat jeżeli chodzi o tą konkretną piosenkę, to było tak, że właściwie ona wydawała nam się najbardziej reprezentatywna dla tego co wówczas pisałem, i wydawało mi się, że tam jest po prostu dosyć ciekawa i ładna melodia, więc być może dlatego ten wybór padł akurat na tą piosenkę. Ja myślę, że z takiego normalnego, nawet komercyjnego punktu widzenia, żeby to jakoś tak ładnie zagrało, żeby to chwyciło, żeby ten artysta się przyjął, myślę, że nikt w to nie wierzył. Absolutnie. I fantastyczne jest to, że właśnie się później okazało, co się okazało, że Sosnowski, to nazwisko, zaczęło być odmieniane we wszystkich przypadkach, bo nikt w to nie wierzył. I powiem ci szczerze, Bartek, Bartoszu, może w ten sposób. Dziękuję ci bardzo. Proszę bardzo, że ja najbardziej lubię przypadki beznadziejne. Naprawdę, to jest niebywałe zupełnie. Proszę państwa, proszę mi uwierzyć, to jest niebywałe, jak się w radiu dostaje coś, w co tylko rzekomo, tylko teoretycznie niewiele osób jest w stanie uwierzyć, a później się okazuje, że wierzą w to tysiące. No, mam nadzieję, że tak faktycznie będzie i że tak było. Zdradzimy dzisiaj tytuł płyty tej drugiej, ale wiesz co, Bartek, wcześniej mam dla ciebie niespodziankę. Jesteś gotowy na niespodziankę? To nie będzie jeszcze singiel. To nie jest jeszcze ten singiel. Możemy odpalać? Mogę odpalić? No, nie mamy wyboru. Bardzo proszę. Się wyjaśni właśnie teraz. Bart Sosnowski, zostawmy tego Waitsa już co na boku, bo w momencie, kiedy ty zacząłeś śpiewać, a my to zaczęliśmy prezentować, to cały świat oczywiście chodził za tobą, mówił Waits, polski Waits, polski Waits. Dobra, już, okej, okay, ustalone, polski Waits, zostawiamy. Co jeszcze? Jak rozumiem, jeszcze ten zespół. Na przykład. Monster Truck to jest dla mnie, bardzo ci dziękuję za tę piosenkę, bo to jest, nie wiem skąd wiedziałeś, absolutnie nie mam żadnego pojęcia, że lubię tę piosenkę, ale to jest jedna z tych, jeden z tych zespołów, który bardzo mnie inspiruje. I teraz przy tworzeniu, nie wiem czy o tym możemy powiedzieć, ale tak, przy tworzeniu drugiej płyty, oczywiście długo myślałem nad koncepcją tego, jaka to ma być muzyka, o czym mają być teksty. I tak się okazało, że takim, przynajmniej dla mnie, punktem wspólnym pomiędzy pierwszą, a drugą płytą są dwa utwory. Jeden anglojęzyczny, drugi polskojęzyczny. Jeden to jest Still Robin Naked Swimming, a drugi to jest Deszcz. Jakby to są takie dwa dla mnie elementy. Mm-hmm. I teraz powiem dlaczego. Still Robin Naked Swimming to jest piosenka o takiej czasami... Twoja piosenka. To jest taka piosenka, która mówi o jakiejś takiej czasami niezrozumiałej zupełnie wierze w człowieka i w ludzi. I w ich możliwości. I pamiętajcie, żebyście nigdy nikomu niczego nie ukradli. Dokładnie tak. Ale tak naprawdę to jest właśnie to, o czym mówi bardzo dużo piosenek z drugiej płyty. Natomiast też to jest taka piosenka, która mówi w sposób może delikatnie zawalowany, ale mówi tak naprawdę o miłości. I to na drugiej płycie, może trochę naiwnie, ale w dużym stopniu podejmuje się tego tematu. Znaczy chciałem, żeby ta płyta właśnie taka była. No jak o miłości, jak tam talerze tłukły? No, ale to się zaraz wszystko okaże. Właśnie to jest o tej wierze w człowieka. I zresztą to nie chodzi tylko i wyłącznie taką młodzieńczą i naiwną miłość, ale również o te wszystkie emocje, które znajdują się obok. No i właśnie w talerzach, prawda? Właśnie w talerzach. Żeby była miłość taka do grobowej dechy, to trzeba od czasu do czasu coś zbić. Potłuc, tak. Dokładnie tak. Stop. Alright. Jeszcze raz Monster Truck może być? O, poproszę. For the people. We'll be right back. nawet jeśli dzięki temu przyklejaniu łatek ktoś poznał muzykę Toma Waitsa. Super. Nawet jeśli teraz ktoś poznaje muzykę zespołu Monster Truck. Super. Zespół z Kanady. Czy tak, Bartku? Tak. Mhm. Tak. Tą płytę nagrywali dwa razy. Pojechali do Nashville, nagrali ją, potem stwierdzili, że jest to absolutnie kiczowate, wrócili do siebie do domu, nagrali to u siebie i wypuścili to w tej formie. Jest jedna rzecz, będziemy pewnie o tym rozmawiać przy okazji premiery nowego twojego albumu, drugiej płyty. Premiera nastąpi? 28 lutego. 28 lutego. Jest pewna rzecz, którą nie chce mi się trochę wierzyć i uważam, że to jest wariactwo, ale bez wariatów, jak wiadomo... Absolutnie. Tak, świat byłby dziwny. Jeżeli ty mi mówisz w rozmowach poza anteną, że ty pierwsze gitary na tę nową płytę położyłeś w grudniu, no to szybki Lopez z ciebie. Właściwie to był koniec grudnia. Między świętami a... No to jest argument, super. Nowym rokiem. Ale wiesz, jakby tutaj... Są takie zespoły, ja to troszeczkę zrobiłem z premedytacją. Chciałem czegoś takiego po pierwsze spróbować, a po drugie zespoły, które grają mniej więcej podobną muzykę, którą zaprezentujemy na drugiej płycie, one działają w bardzo podobny sposób, to znaczy bardzo często wynajmują studio po prostu na dwa tygodnie i czasami nawet piszą piosenki w tym studiu, albo przychodzą przygotowani, nagrywają to w 4 dni i wychodzą ze studia i jest to jakby wówczas zakończony proces. Jest to jakaś taka forma tworzenia, która dla niektórych może być przerażająca, dla niektórych kompletnie niezrozumiała, ale taka naturalność i zapał, który pozostaje na nagraniach, nawet jeżeli one czasami są w jakiś sposób niedoskonałe, podkreśla pewne emocje, które w tej muzyce są. I być może dlatego zdecydowaliśmy się na taki sposób pracy. Faktycznie był on dosyć niewyczerpujący, ale na pewno czasami trudny. Tym bardziej, że niektóre piosenki w ciągu tych 3 tygodni zmieniały się 2 razy. Ola Górecka, która jest autorką wszystkich tekstów, bo płyta jest w całości po polsku, musiała jakby nadążać za tymi zmianami i czasami już byliśmy na granicy rozwodu, bo się okazywało, że piosenka, która miała mieć daną zwrotkę, przekształcała się w drugi utwór, do którego ja później zmieniałem jeszcze 2 razy refren, więc było to z jej strony kompletnie niezrozumiałe. No ale jakby tłumaczyłem się to siłą wyższą i jakby taką potrzebą dla dobra sztuki. Wyższej. Oczywiście to absolutny żart, ale faktycznie tak było. Bartek, no to teraz tak. Mówimy w cały świat, że tak naprawdę twoje imię to Bartosz, nie Bartłomiej. To tak naprawdę, żeby tam... Ty się nazywasz Sosnowski i imię, żeby sobie zainteresowane osoby sprawdzały, prawda? Bartosz. Uwaga, płyta będzie miała tytuł... Tylko się nie denerwuj. Tak, tyle taki, razy. Taki jest właśnie tytuł tej płyty. On czasami... Tyle razy używaliśmy tego. Wywołuje właśnie podobne reakcje do twojej. Ale to jest takie sformułowanie, które ja przez ostatni czas powtarzałem sobie jak mantrę. I powtarzałem to bardzo często zupełnie obcym ludziom. Czasami wywołując w nich... Wywoływało to różne reakcje, ale najczęściej rozładowywało... atmosferę. I wydaje mi się, że to nie chodzi o to, że piosenki są łatwe, przyjemne i jakieś takie błahe i traktują o rzeczach błahych, ale stanowią one jakieś takie... Ostatnio już wymyśliliśmy takie sformułowanie przesłanie miłości. No pewnie. Ale to będziemy w stanie zrewidować, jak już posłuchamy całego materiału. Tak, bo to chodzi o to, żeby... Takie mam wrażenie po przesłuchaniu tej płyty, chociaż mówimy Państwu teraz o tym, jak brzmi płyta, nie gramy z niej muzyki, to jest trochę dziwne, ale mam wrażenie, że tam w ogóle chodzi o to na tej płycie, żeby tak się trochę uspokoić, wyluzować, przytulić. O, kolega też by na przykład chciał się trochę położyć, przytulić, to bardzo proszę, to, prawda? Tylko się nie denerwuj. No to już teraz wiadomo, skąd te częste nawiązania i takie właśnie teksty przez bardzo ostatnie Państwa tygodnie. Przepraszam za różnego rodzaju takie, jak powiem, wypowiedzi, które być może mogłyby Państwa denerwować, ale wydawało nam się to dziwnie śmieszne. No a ja też przepraszam za to, że umieściłem kiedyś w jednym z postów na Facebooku mylący tytuł, to znaczy mam Wartburga i nie zawaham się go użyć. Zresztą ten Wartburg się pojawia, bo we wtorek, to będzie we wtorek, prawda? W najbliższy poniedziałek. Poniedziałek. W godzinach porannych pokażemy na różnych kanałach społecznościowych i nie tylko klip do piosenki, która mam nadzieję za chwilkę popłynie. Ale w jednej z głównych ról faktycznie występuje Wartburg. Okej. Okay. Bartek, bardzo mi miło, że to ma ciąg dalszy. Bardzo mi miło, że na tej płycie się tyle dzieje. Chociaż tak naprawdę ona jest... Ona nie odkrywa Ameryki, nie odkrywa nie wiadomo czego. Prochu muzycznego nikt tu nie wymyśla, bo nie o to chodzi. Ale dzieje się naprawdę na tej płycie sporo. Jest jeden gość specjalny. Na razie nie możemy o tym mówić. Ola Górecka napisała moim zdaniem znakomite teksty. Zapowiadaj, bo już wszyscy na to czekają. Uwaga, uwaga, proszę Państwa. Premiera w Trójce. Artysta przedstawia utwór. Artysto, przedstaw. Szanowni Państwo, zapraszamy do wysłuchania piosenki o niezwykle zwiewnym tytule Dalej. Hardo, a w myślach podpalałem ląd. Pytasz, czego chcę ja? Czy na głowie od tak masz cały swój postawić świat? Czekałem długo, długo, bardzo. Znosiłem jego czwany wzrok. Segregowanie niedopałków też włóczyli się pod jego blok. Teraz pakuj się po. Zabieram cię stąd, zdążymy zanim wróci, mówię chodź. Dalej, jak najdalej, wiozę cię. Nie dorwie i nie porwie ciebie mi. Już nigdy, nigdy, absolutnie nikt. Dalej, jak najdalej, jadę. Zapomnij o tym, co tu działo się. Wszystko będzie dobrze, dobrze wiem. Dobrze wiem. No i już. Poszło w świat. Dalej. To Sosnowski z nowej płyty drugiego swojego albumu zatytułowanego Tylko się nie denerwuj. Człowiek na nowo jakby wymyślony, sam siebie wymyślił, sami siebie wymyślili, bo to i Ola Górecka i on właśnie. Jeszcze ta kratka, powiedz słowo na ten temat, bo ona będzie taka charakterystyczna teraz już. Nie, kratka pozostaje w różnych formach. Ale to państwo zobaczą na płycie i na koncertach, o ile zobaczą płytę i przyjdą na koncert. W każdym razie kratka to jest taki element, który, ale ta charakterystyczna kratka jakby ta niebiesko-czarna, którą sobie jakby upatrzyłem, aczkolwiek od momentu, kiedy w różnych sklepach odzieżowych zaczęły pojawiać się duże ilości odzieży w kratę, a zwłaszcza jeżeli to była taka niemalże dokładnie taka sama, jaką ja mam, to stwierdziłem, że byłoby to strasznie mało oryginalne, gdyby faktycznie nosić dokładnie to samo, więc musiałem wykombinować coś chociaż odrobinę innego. No i super. Będziemy o tym rozmawiać. Aha, ten Fender Telecaster w kratkę. To jest Fender, na którym grasz na tej płycie? Tak, w dużym stopniu. Tam używam kilku gitar, ale faktycznie używam głównie jej, ponieważ znowu tradycyjnie większość kawałków jest dosyć dziwnych i nie gitarowych tonacjach, więc ta gitara wyjątkowo jest przystrojona o ton w górę. Ta. Pół tonu, przepraszam. Bartek, bardzo ci dziękuję. To ja dziękuję. Za teraz będziemy jeszcze rozmawiać o płycie. 28 lutego jest premiera, Tylko się nie denerwuj. Drugi album Sosnowskiego. Opowiesz jeszcze o tym i owym, nie? Jeżeli tylko mnie zaprosisz, to bardzo chętnie. Tak. Dziękuję za tę wizytę. Dziękuję pięknie. Kasejmian teraz. That's what you do. Sabian. Oni zaczynali nasze dzisiejsze spotkanie, zresztą utworem z tej samej płyty Velociraptor, utworem tytułowym, a teraz Goodbye Kiss, jeden z lepszych radiowych kawałków rockowych ostatnich lat. Tak sobie myślę, tak sobie myślę. Za 9 minut jest godzina 19, to jeszcze nie wszystko. Wracamy na koniec naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania do Polski. Instrumentalnie i z tej płyty nie po raz ostatni. Się nie zepsuło, żaden odtwarzacz nie zwariował, to jest po prostu utwór. Być może Państwo poznali, być może niektórzy już słyszeli, a jeśli nie, to z przyjemnością zawiadamiam, że tak brzmi zespół Komety na swojej nowej płycie zatytułowanej Alpha Centauri. Utwór tytułowy to było wcześniej i przed chwilą szyfry. Dziękuję Państwu za całe towarzystwo po drugiej stronie odbiorników od godziny 16 w to sobotnie popołudnie. Tak na wszelki wypadek piotr.stelmach@polskieradio.pl. Oczywiście ten mail jest do Państwa dyspozycji non-stop. No i oczywiście profile też polecam i mój facebookowy audycji Myśliwiecka 357. Jeżeli ta lista obecności, ta jeszcze aktualna przez parę minut zniknie, to na pewno się wkrótce pojawią nowe. No i wracamy do komet. Myślę, że wkrótce będę chciał im poświęcić znacznie więcej czasu i przy Myśliwieckiej 357 i przy okazji innych naszych spotkań, na przykład w ofensywie. Ostatni utwór z tej płyty, z nowego albumu, zatytułowany Horyzont. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Pa, pa. Otaczają nas lasy, łąki, pola. Naszym jedynym przewodnikiem jest przeczucie. Idziemy do przodu. Przed nami jest horyzont. Przed nami jest horyzont. Przed nami jest horyzont. Przed nami jest horyzont. Idziemy znowu tam, gdzie oczy nas poniosą. Drogi w oddali biją się jak węże. Na wyblakłym niebie powoli gaśnie słońce. Idziemy do przodu. Przed nami jest horyzont. Przed nami jest horyzont. Przed nami jest horyzont. Przed nami jest horyzont. Lasy, łąki, pola. Naszym jedynym przewodnikiem jest przeczucie. Idziemy do przodu. Przed nami jest horyzont. Przed nami jest horyzont. Przed nami jest horyzont. Przed nami jest horyzont. Przed nami jest horyzont. Przed nami jest horyzont. Przed nami jest horyzont. Przed nami jest horyzont. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Barbara, z okazji walentynek. No. Kupimy sobie w Media Expert nowy ekspres i teraz zapłacimy tylko połowę. Walentynki w Media Expert. Tniemy ceny na pół. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi. Zapłać teraz tylko 1249 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek?